Intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 listopada. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Nominacje generalskie zostaną wręczone w odpowiednim czasie, mówi prezydent. Na pewno nie będzie ich jutro w Święto Wojska Polskiego. Odwołane w Święto Niepodległości. Odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w gminie Markusy na Warmii i Mazurach. Nie oznacza to jednak, że zagrożenie zniknęło. Prezydenci Donald Trump i Władimir Putin nie spotkają się w Wietnamie w cztery oczy, podaje Biały Dom. 14 wniosków nominacyjnych nie zostało podpisanych. Jutro nie poznamy nowych generałów Wojska Polskiego. Prezydent Andrzej Duda mówił w rozmowie z Radiem Warszawa, że chce, by nominacje wpisywały się w realizację rozwijania sił zbrojnych. Chciałbym, żeby nominacje generalskie wpisywały się w planowe, dobrze zapisane realizowanie modernizacji polskiej armii. Chciałbym, żeby te nominacje generalskie, które są zaproponowane, zostały wręczone i one zostaną wręczone w odpowiednim czasie, wtedy, kiedy ta właśnie modernizacja polskiej armii zostanie w odpowiedni sposób zaplanowana. Zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała powiedział Polskiemu Radiu, że prezydent zwrócił się o dodatkowe informacje w tej sprawie. Mogę potwierdzić, że w dniu 11 listopada nie odbędzie się ceremonia wręczenia nominacji generalskich, co nie znaczy, że nie będzie ich w ogóle. One zostaną nadane w najbliższym możliwym terminie. Wiceszef BBN-u nie sprecyzował, kiedy dokładnie. Dodał, że decyzja należy do prezydenta. Gmina Markusy na Warmii i Mazurach odwołała pogotowie przeciwpowodziowe. Nie oznacza to jednak, że zagrożenia już nie ma. Woda co prawda opada, ale bardzo wolno. Poziom jeziora Druzno jest wciąż w granicach stanów ostrzegawczych. Jego wały przeciwpowodziowe, a także te zabezpieczające dopływy, rzekę Dzierzgoń i Balewkę, są bardzo nadwyrężone przez stojącą w nich wysoką wodę. Dlatego nadal wymagają stałej obserwacji. Sytuacja w tej najniższej części Żuław w sąsiedztwie Druzna wciąż jest daleka od ideału. Nie usunięto jeszcze skutków wrześniowych opadów, kiedy przyszły kolejne, wzmocnione jeszcze przez silne wiatry i cofkę. Już wtedy były obawy o stan wałów, które teraz, przypomnijmy, trzeba było ratować przy pomocy wojska i strażaków. Władze gminy nie mogą wciąż spać spokojnie, służby też. Ja bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim służbom, które są zaangażowane tutaj. Mam nadzieję, że sytuacja będzie bezpieczna i że ta aura pozwoli nam na to, że ta sytuacja się uspokoi. Podkreśla wójt Dorota Wasik, a już w weekend nastąpi kolejne pogorszenie pogody. Będzie bardzo silny wiatr i znowu deszcz. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Pogorszenie relacji między Polską i Ukrainą szeroko komentowane nad Dnieprem. Większość ukraińskich komentatorów obwinia za nie polską stronę. Panuje przekonanie, że stanowisko polskich władz nie doprowadzi do porozumienia w kwestiach historycznych. Znany politolog i jednocześnie przewodniczący ukraińskiej części Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Witalij Portnikow, napisał, że pouczanie Ukraińców co do ich polityki historycznej przez Polskę przypomina politykę Rosji. Jak jednak dodał, Polska różni się tym od Rosji, że jest państwem demokratycznym i z Ukrainą związana jest wspólnymi interesami geopolitycznymi. Jak napisał w swoim artykule na portalu Liwyberech, polska elita tkwi w iluzjach, a wcześniej czy później będzie musiała wrócić w stosunkach z Ukrainą do realnej polityki. Ukraina nie zgodziła się tańczyć krakowiaka tak, jak tego wymaga Polska. To z kolei słowa znanego politologa Jewgena Machdy z portalu Ukraińska Prawda. Jego zdaniem ostatnie spięcia między Ukrainą i Polską, ale też Ukrainą i Węgrami, to test na to, czy Ukraina potrafi bronić swych narodowych interesów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W tym tygodniu prezydent Duda oświadczył, że oczekuje od ukraińskiego prezydenta i premiera, że ludzie głoszący poglądy antypolskie nie będą zajmowali ważnych miejsc w ukraińskiej polityce. Z kolei polskie MSZ zapowiada wprowadzenie zakazu wjazdu dla tych ukraińskich urzędników, którzy nie zezwalają na ekshumację i upamiętnienie polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Nie będzie osobnego spotkania prezydentów Rosji i USA podczas szczytu APEC w Wietnamie, poinformował Biały Dom. Administracja amerykańskiego prezydenta informuje, że powodem jest niemożliwy do pogodzenia kalendarz spotkań obydwu polityków. Donald Trump i Władimir Putin uczestniczą w szczycie wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku, który odbywa się w wietnamskim kurorcie Da Nang. Wczoraj doradca prezydenta Rosji potwierdził fakt bezpośredniego spotkania obu przywódców. Informację tę zdementował jednak sam szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson. Teraz Rosjanie twierdzą, że Putin i Trump mogą spotkać się w kuluarach szczytu APEC, na który przybyło w sumie 21 przywódców. Biały Dom wykluczył jednak możliwość oficjalnego spotkania dwustronnego. W Pekinie Donald Trump apelował do Rosji o większe zaangażowanie

Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 10. LP Trójka. Try to love

jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie nigdzie. Nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie wiem, o co chodzi, ale jak zwykle w piątek zgłaszają Państwo problemy z oddaniem głosów. Proszę próbować. Mnie się udało. Polskie Radio PL ukośnik trójka. To Grzegorz Turnał i piosenka Koszula, a teraz aha. Ładnie to napisali. To jest nasz dom, tutaj jest nasze miejsce, zespół AHA. W zestawie do głosowania na listę polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Koncert. Polecam Państwu koncert Marcina Wyrostka. Nowa płyta właśnie się ukazała. Koncert w sobotę o godzinie 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy zaproszenia. Piotr Kordaszewski czeka na Państwa 2 dwójki i 7 trójek. Proszę pisać już teraz. Dokładnie 10.30, pora więc na taśmociąg. Czasami będzie się pojawiał. Dzisiaj nagranie, które pojawiło się na liście 29, no to Misiek pokazał, że jest 10.30, 29 lipca 89 roku, 23 tygodnie, 2 razy na miejscu pierwszym. Widzę na taśmie, że nagranie przyniósł Piotrek Majewski, więc pewnie to jest ta dobra wersja. Wyspy Zio. Troszkę zatrzeszczało. Wyspy w podtytule Bliżej Gwiazd. 2 numery 1 zespół miał na naszej liście, 14 utworów. Ten to właśnie Wyspy, słuchany przed chwilą zespół Zio. 25 minut do 11. Love her.

szkoda. Mogłem podpowiedzieć Brianowi, żeby zaśpiewał piosenkę Please Stay Home for Christmas. Może byłby większy sukces. No tak, ale ja nie mam do niego kontaktu. No, ale może przez mamę, panią Jane. Please Stay, Brian Adams, w poczekalni naszej listy polskieradio.pl/trójka. Żebym to ja jeszcze wiedziała, jak ręcznie wytłumaczyć przeglądarce, że ma się otworzyć. Mam młotek wziąć, ale przy okazji młotka proszę uważać na kotka. Ja myślę, że w następnym stuleciu będzie tak, że będziemy głosem otwierać. Sezamie, otwórz się. I już się otworzyło. Otuleni, Lady Punk. No właśnie, można zadać pytanie doktorowi Rożkowi, jak ręcznie otworzyć przeglądarkę. Kwadrans do 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński i Marcin Borchardt o filmie Beksiński, album wideofoniczny. Do kin trafia pełnometrażowy dokument. Czym właściwie jest Beksiński album wideofoniczny? Beksiński album wideofoniczny jest próbą rekonstrukcji życia Beksińskich na przestrzeni niemalże pół wieku. To jest taki rodzinny fresk, który w moim przekonaniu pozwala nam na zadanie sobie szeregu pytań natury egzystencjalnej. Co jest w życiu ważne, gdzie popełniamy błąd jako rodzice, wychowując nasze dzieci, co skutkuje później tragedią czy rozczarowaniem w życiu dorosłym. Ta perspektywa tak szeroka pozwala na pewną refleksję i bardzo zależało mi na tym, aby ten film niósł ze sobą pytania, na które ja świadomie nie chcę odpowiadać w tym filmie. To, co najważniejsze warte podkreślenia, to fakt, że to jest wyłącznie film złożony z materiałów archiwalnych, ale nie tylko tych z prywatnego archiwum rodziny Beksińskich. Tak, ten film jest w całości z materiałów archiwalnych do tego stopnia, że każde słowo, które w nim pada, ma swoje źródło w jakimś dokumencie, czy to wideo, audio, czy też liście albo w akapicie z dziennika Zdzisława Beksińskiego. Tak więc to jest taki bardzo precyzyjny konstrukt. Na ile to w ogóle jest w filmie możliwe, staram się rekonstruować tę niezwykle dramatyczną historię. Czy trudno było zebrać te wszystkie materiały? Domyślam się, że większość z nich pochodziła z Muzeum w Sanoku, ale pewnie o niektóre trzeba było się specjalnie postarać. Było trudno, ale też nie było bardzo trudno. To znaczy wiadomo było, gdzie one są. Wiadomo, że całe dziedzictwo, całą spuściznę zostawił Beksiński Muzeum w Sanoku i większa część tych materiałów właśnie tam się znajduje. Natomiast są również materiały w innych archiwach i te trzeba było pozyskać. Oczywiście pojawiały się pytania, czy dotarliśmy do wszystkich materiałów, czy coś jeszcze istnieje. Wydaje mi się, że widziałem wszystko. Wiele osób widziało już film fabularny na ten temat, czyli Ostatnią rodzinę. Beksiński album wideofoniczny wzbudza entuzjazm tam, gdzie był do tej pory pokazywany, więc znakomicie chyba uzupełnia tę opowieść o Beksińskich. Ja strasznie nie lubię, jak słyszę, że film jest uzupełnieniem, dopełnieniem Ostatniej rodziny. Nie, dobrze, ale idźmy w to. Może się źle wyraziłem. Nie lubię tego zestawienia, że film dokumentalny jest uzupełnieniem, czy doskonałym uzupełnieniem, bo to też czytam w recenzjach filmu Ostatnia rodzina. On byłby świetnym wstępem do Ostatniej rodziny, gdyby powstał wcześniej. Z powodów produkcyjnych było to niemożliwe. Wydaje mi się, że jest tutaj pewien błąd w myśleniu. Jak może być film dotykający czegoś autentycznego uzupełnieniem, czy dopełnieniem fikcji fabularnej? Miałem na myśli tylko uzupełnienie pewnej historii, pewnej opowieści z perspektywy zwykłego kinowego widza. To prawda. Natomiast ja oczywiście nie jestem obiektywny. Ja zawsze mówię, że nie jestem w stanie opowiadać o tym, co myślę o Ostatniej rodzinie, ponieważ jestem tak głęboko zaangażowany w historię Beksińskich, w te dokumenty, które stworzyły mój film, że jest mi bardzo trudno znaleźć inną perspektywę. Więc zwykle mówię, że są to dwa filmy opowiadające tę samą historię i to daje widzom bardzo szczególną możliwość porównania, zobaczenia, czym jest wizja fabularna, a czym jest wizja dokumentalna. Należy się z tego po prostu cieszyć. Natomiast dla mnie Ostatnia rodzina jest filmem fabularnym, a więc jest fikcją fabularną i w takich kategoriach subiektywnie, ale ją postrzegam. Tak, i uważam, że to jest wręcz walor, bo oglądając Beksińskich album wideofoniczny, przypominałem sobie niektóre przeniesione z tych archiwaliów sceny, odtworzone sceny zagrane przez aktorów, nawet dialogi często przepisane, mam wrażenie, czy bardzo mocno inspirowane, no a tu mamy jednak autentyk. Tak, rzeczywiście, to było nieintencjonalne, ponieważ oba te filmy powstawały mniej więcej w tym samym czasie i kiedy Ostatnia rodzina święciła triumfy na festiwalu w Gdyni w zeszłym roku, to myśmy konsultowali 15. wersję naszego filmu, dokładnie na tym samym festiwalu i wówczas pojawiały się już komentarze korespondujące z wizją fabularną, co było bardzo, bardzo interesujące dla nas, ale Ostatnia rodzina nie miała wpływu na kształt mojego filmu. Tym niemniej rzeczywiście niektóre sceny są niemalże 1:1, ale to wynika z tego, że są to tak ważne momenty w tej historii, że nie może być po prostu inaczej. No tym momentem jest ta scena, kiedy Zdzisław jest po raz pierwszy filmowany kamerą przez Tomka, kiedy chce być filmowany. No to jest taki moment istotny. Oni kupują kamerę, to było marzeniem Zdzisława i to filmowanie się staje się dla niego bardzo ważne. Inną taką sceną, niezwykle wyrazistą, jest scena z wywiadu z Wampirem, programu prowadzonego przez Wojtka Jagielskiego. Tam możemy porównać sobie tę sytuację widzianą jako z trzech perspektyw. Jedna perspektywa to jest perspektywa filmu fabularnego, druga to jest perspektywa filmu dokumentalnego, a trzecia materiału źródłowego. I proszę zwrócić uwagę, że w każdej z tych scen troszeczkę o co innego chodzi. I to jest niezwykle ciekawe. No a resztę zobaczymy w kinie. Zapraszam od 10 listopada w kinach. To jedna z najciekawszych premier filmowych tego tygodnia. I jeszcze jedna w naszych kinach opowieść o rodzinie Beksińskich, tym razem opowiedziana przede wszystkim przez nich samych. Z Marcinem Borchartem, autorem filmu Beksińscy, album wideofoniczny, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A swoją drogą ciekawe, co by Tomek powiedział na nowe nagrania Chrisa Ria. Jedno z nich, The Road Ahead, jest w zestawie do głosowania na listę. Przypomnę, jeszcze tylko godzina i 8 minut głosowania na dzisiejszą listę. 1867 notowanie. Po 19 poprowadzi Piotr Baron. Some poor souls always need to know a place to run and hide. Stepping out into the cold hard rain, a fear they keep locked deep inside. Me, I gotta go. I got so many reasons I can't stay. I no matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Give me the road ahead. Go ahead. Could be a dream that won't come true. Could be the truth that's haunting you. Always looking behind to see how far. Long as we're moving, man, I don't care where we are. 'Cause I gotta go. I got so many reasons I can't stay. No matter what you do, no matter what you say, give me the road ahead any day. Go or stay. I always need to find out, no matter what it says. Give me the road ahead. Ahead. We'll be right back.